Eh, moto nageuka majivu, utu wavuli nguo leo na wavulia uvivu. Ndo nini sasa mwanaume lijari, unapeleka maneno kwa demu ni hatari. Au nataka ni mwacho ni pakule futari, tatizo dinyangu wairusu ni hatari. Eh, au nawashwa nini, vipele vimekuiva ni kukune nini. Mjini kujuwana no, usijifanyu na nijua how ni juhi bro. Hapa mjini kaka unaweza ukauziwa sagara na sato kumbe giki papa. Hey kadada bia na kunyosha ba alafu na nikimbia. Unawashwa eh, hey, staki tena nimechoka. Ujinga ni kupanda ujinga ukaota. Unawashwa eh, unawashwa eh. Atina uliza mnawashwa. Eh? Mnawashwa eh? Atina uliza mnawashwa. Eh? Mnawashwa eh? Atoka nyasubi mko barabara mara mara. Mane amechoka na dala dala hala hala. Kipanda chuki utagara gara na chana vimba kisa chupa na wara wara. Hey, mbona mnachukiza namna hii babu na bibi watoto na dadisa kwa nini? Kujenga matabaka bure wa huku wa huku wa kule wa kule. Hey, unapiga mke wa mtu, unaenda kutangaza mitani kwa watu. Nani kakuliza, upuzi unatangaza. Vitu vya kipuzi ni kipuza unanyamaza. Hey kadada, bia na kunyosha ba, alafu nani kimbia. Unawashwa eh, staki tena nimechoka. Ujinga ni kupanda ujinga ukaota. Mnawashwa eh, mnawashwa eh. Atinauliza, mnawashwa.